Det här är P3. Sveriges Radio. Människan är ett väldigt speciellt fall och vi är ju egocentriker. Vi sätter oss själva i mitten och upphöjer oss själva till norm. Och sen får annat då organiseras utifrån det. Det är väldigt svårt att komma förbi det. När Sverige blir först i världen med ett statligt rasbiologiskt institut får man äntligen alla förutsättningar för att forska om den perfekta svensken. Människan kunde förädlas precis som blommor och avelsdjur. Ja, då tittar man på de yttre egenskaperna. Rangordnade och överstod ju just den där nordiska människan. I dubbel bemärkelse så ser man ju mot Sverige med avund och beundran. Alltså Sverige ligger i norr och den nordiska tanken och den nordiska renheten och allt detta som bara väderstrecket har givit oss. Men det fanns inte plats för avvikande element som riskerade att smutsa ner de svenska generna. Farfar då reste runt hela landet och pläderade för detta att man måste föda många långa och blonda barn. Men i en tid av paradoxer, ouppnåliga ideal och världskrig slår till slut rasbiologin knut på sig själv. Det är för att det är i och för sig, man har alltså en meningslös frågeställning. Alltså det är ju meningslöst. Vem är värdefull? Är alla människor lika mycket värda? Den frågan är precis lika aktuell idag. Det här är P3 Dokumentär och historien om den svenska rasbiologin. Med mig, Kristoffer Hansson. Under åren har många hemska brott skett i rasbiologins och rashygienens namn. Inte minst under andra världskriget. Men det nazistiska Tyskland var på intet sätt först med att dela in människor i högt och lågt stående. Tvärtom. De rasbiologiska tankarna har under lång tid legat och grott för att då och då blomma ut. Men rasbiologin går också hand i hand med ett annat, mycket äldre fenomen. Människans dragningskraft till att sortera, dela in och kategorisera har alltid varit stark och också varit en del av grundpelarna i vetenskapen. För att förstå hur resonemanget kring rasbiologin en gång startade måste vi därför gå tillbaks flera hundra år i tiden. Jag heter Gunnar Broberg, är professor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet. Och idé- och lärdomshistoria betyder att man kan syssla med ganska olika saker. Och jag skrev en avhandling, det är jättelänge sedan, om den inte obekante Carl von Linné och hur han gav oss namnet Homo sapiens. Men inte nog med det, han indelade också det här släktet Homo och arten sapiens i olika, som han sa, varieteter. Vad man sen då har kommit att kalla för raser. Och det var då hos Linné i 4 underavdelningar efter världsdelar och ganska enkelt. Men också viktigt eftersom det är en begynnelse på det här med rasindelningar. Carl von Linné skulle bli 1700-talets främste botaniker och världsberömd för sina upptäckter och indelningar av djur och växter i olika grupper. Men Linnés arbete skulle också inspirera till att använda samma metoder inom andra områden. Om man kunde dela in växter och djur i olika grupper så borde man ju kunna dela in människor på samma sätt. Ja, så tänkte man, och så tänker vi, att det spiller över från det ena till det andra. Vi måste ordna för att kunna orientera oss. Det är inte bara godtyckligt ordnande för det första. Det kan vara vetenskapliga principer. Men det kan också vara väldigt vardagliga ting som gör att vi ordnar vår dag efter klockan och tiden och så. Vi måste vara överens om vad som gäller på olika sätt. Annars krockar allting. Och också för att specialstudera växter så måste vi veta att det är samma växt om vi sitter i Sverige eller om vi sitter i Amerika eller var det nu kan vara. Om vi har någon mänskligt organ så ska vi också ha namn på det, och det ska ingå i de här systemen som heter människokroppen etc. Så det är inget konstigt i det, utan det är tvärtom livsviktigt. Men sen är det naturligtvis ändå vad man lägger in i detta. Vi hör historikern och författaren Lennart Lundmark. Man kan gå och tala om Linné, alltså han blev ju världsberömd då för att han delade upp blommorna i olika arter och familjer och släkter och vad det nu är. Och sen var det en tysk som hette Blumenbach som i slutet på 1700-talet, Linné var ju i mitten på 1700-talet, han kom på att det där borde man ju kunna göra med människor också och bli världsberömd. Så han höll på och mätte och försökte hitta näsvinklar och kindbenens böjningar och grejer och sånt där. Faktiskt inte så mycket hudfärg. Men det var inte alltså den här riktiga rasismen i högre och lägre som kommer sen. Alltså det är en 1800-tals grej. Den kommer i mitten på 1800-talet och fullkomligt exploderar då. Alltså det här med hudfärg och mörk och ljus och sånt där. Tysken Blumenbach kan kallas för den fysiska antropologins fader. I en bok som kom ut 1775 försökte han med hjälp av vinklarna i ansiktets benstruktur komma fram till en hållbar rasindelning av människor. Men arbetet resulterade i princip bara i samma sak som det gamla förlegade hudfärgsschemat. Vita i Europa, svarta i Afrika, gula i Asien och röda i Amerika. Men i Blumenbachs fotspår kommer vid 1830-talet svensken Sven Nilsson. Han var i grunden zoolog, men hade nu börjat intressera sig för arkeologi. Fast besluten att kartlägga Nordens tidiga historia började han jaga efter kranier. I stenåldersgravar i södra Sverige hittar Sven Nilsson skallar som han anser vara ovanligt klotformade. När han sen kommer över ett par nya kranier som tillhört samer drar han följande slutsats. Eftersom stenålderskranierna och de nya samiska skallarna alla är klotformade måste det betyda att samerna är Sveriges urbefolkning. När han sen finner samma likheter med stenålderskranier i Danmark, Frankrike och England drar han slutsatsen att samerna bebott även dessa områden. I mitten av 1800-talet sitter forskare runt om i Europa och försöker dela in människor i olika variationer och raser. Men nu hade också ett nytt fenomen fått fotfäste. Man hade börjat värdera de olika raserna där allt utgick ifrån att den vita europeiska rasen var den högst stående. Lennart Lundmark igen. Förmodligen har det ju att göra med det här med imperialismen, alltså att man börjar ha kolonier, de vita så att säga börjar att lägga under sig världsdelar där det bor folk med annan hudfärg, och då måste man ju motivera det på något sätt att vi har egentligen rätt att göra det här för vi är högre stående varelser och de där lågt stående ska vi egentligen styra oss där. Över eftersom vi är en högre stående ras, va? Historikern Gunnar Broberg. Människan är ett väldigt speciellt fall, och vi är ju egocentriker. Vi sätter oss själva i mitten och upphöjer oss själva till norm. Och sen får annat då organiseras utifrån det. Det är väldigt svårt att komma förbi det. Människosystematiken finns också väldigt tid, men ofullkomligt kan man säga. Och ökar när då kontakterna, mötena, den tidiga kolonialismen närmar sig. Då på det farliga sättet börjar man också sortera utifrån vad som är högt och lågt, vad som är begåvat och icke begåvat, vackert och fult, arbetsamt, dygdigt etc. Och det börjar med Linné, men fortsätter då under 1800-talet med upptäcktsresor med andra vetenskapsmän. Och också har vi någonting att försvara, vi har någonting att vinna, vi har intressen i detta på ett sätt. Och det är inte alltid naturligtvis medvetet. Och sen är det väldigt mycket som sker i annat namn. Till exempel om det gäller upptäcktsresorna på 1700-1800-talet så är det ju för att leta växter, och automatiskt så kommer annat in då. Själva verk kan vara för att man har någon sorts baktanke om att här koloniserar vi om det är lämpliga betingelser för det. Och successivt så sitter man där. Först kommer forskarna, så småningom kommer karterarna, så småningom kommer tidiga bosättare, så småningom sätter man en karta eller en flagga där. Och sen så tar man över alltihopa. Det är gången alltså i den här kolonialiseringen. Man kan säga så här, man ska dela upp det här i tre saker. Alltså först har vi, vad ska man säga, rasidéer, lite allmänt. Oh, de där är svarta, de där är vita och sånt här. Sen så kan man försöka att vetenskapligt inom citationstecken hålla på och mäta skallar och näsor och färgkartor för hudfärg. Det är steg två. Sen har man alltså raspolitik då, att man till exempel förtrycker dem eller sätter in dem i läger eller driver bort dem från sina jordar. Och det som kommer då där på 1800-talet med det här med mätningar, det är så att säga det andra steget, att nu vi har den här idén om att de är underlägsna. Nu ska vi kalla in vetenskapsmän som ska bevisa det här med siffror och tabeller och vetenskap och så. Och då börjar man med de här mätningarna. Och det är ett totalt kaos i början, för vad ska man mäta egentligen? Men då kommer den här svensken Anders Retzius på idén att man ska mäta hur skallen är formad. Om, alltså om man ser skallen uppifrån, om den då är ganska rund när man ser den uppifrån, då kallar han dem för kortskallar. Och är den ganska avlång, då kallas de för långskallar. Och så ansåg han att de olika så kallade raserna hade olika skallform, långskalliga eller kortskalliga. Och efterhand då, när man får den här värderasismen, så kommer det också att de här långskalliga är högre stående än de kortskalliga. Under första hälften av 1800-talet hade svensken Sven Nilsson kommit fram till att samerna var Sveriges urbefolkning. Slutsatsen drog han genom att jämföra stenålderskranier med nyare kranier från samer. Gemensamt var den klotaktiga formen, så kallade kortskallar. Men i mitten av 1870-talet hade en ny teori fått fotfäste. Den gick ut på att folket i norra Europa var den enda rena bevarade rasen. En slags forntida övermänniskor med muskulös kroppsbyggnad, rödblont hår och blå ögon. Men till saken hörde också att denna så kallade nordiska ras skulle ha avlånga kranier, så kallade långskallar. För att få ihop det här var man tvungen att förkasta Sven Nilssons gamla teori om de kortskalliga samerna som Sveriges urbefolkning. Och passande nog började nu istället dyka upp långskalliga kranier i stenåldersgravarna. Svensken Anders Retzius metod att mäta kranier i lång- och kortskallar får stort genomslag i forskarvärlden och skulle nu komma att bli en standard för mätning av skallar. Historikern Lennart Lundmark igen. Ja, alltså man först kanske ska nämna hur de gjorde när de mätte, för det var ju barnsligt enkelt. Alltså man mäter huvudets bredaste, skallens bredaste punkt, och så multiplicerar den med 100 och så dividerar man det med längden. Då får man, då kallar man den för ett index, va? Det ena dividerat med det andra, och så får man fram, bestämde man att de som hade ett index på under 75, de var långskalliga, mellan 75 och 80 var ett mellanläge och över 80 var man kortskallig. Men det här ja, det är så larvigt därför att det stämmer inte även ur Retzius egna utgångspunkter, för det finns massor av folkgrupper som har lite smalare huvud och därför blir de långskalliga. Det gäller till exempel, ja, många afrikanska folk och sånt där, va. Men det låtsades man liksom inte om, va, utan huvudsaken var att de här europeiska folken skulle vara långskalliga. Men de var inte ens det, va. Så att det inte ens det stämde, utan det är en ganska stor, ordentlig blandning alltså mellan olika skallformer och sånt där. Så man höll på, man nämnde inte vissa saker, man liksom, ja, det där är oviktigt, och så lyfte man fram annat som man tyckte var viktigare. Och det var alltså lite fluddrande nöd. Det är lite som där som man jumpar på isflak liksom, när det börjar sjunka under fötterna, så får man hoppa man till nästa isflak, och så börjar det sjunka, så får man hoppa till nästa. Det var så höll de på ungefär. Under 1890-talet genomför man rasbiologiska massmätningar för att hitta konkreta bevis på att den vita, långskalliga rasen hade bättre egenskaper och var högre stående än kortskallarna. Vi hör Gunnar Broberg, professor i idé- och lärdomshistoria. Man har en fråga, men man vet inte hur man ska besvara den eller lösa den. Vad gör man då? Då dokumenterar man för den tid då man har teorin som löser det. Och ganska mycket av sekelskiftet 1900s eviga kartläggning av allt möjligt så här, har det den uppgiften. Man samlar så oändligt mycket siffror. Och det finns någon sorts magi i siffran. Den verkar så vetenskapligt så exakt. Ner på decimalen vet man att den som har det skallindexet är si och sån, va? Det är ordning med siffrans hjälp. Och så kommer man då fram till någonting som är ändå väldigt luddigt alltså, eller oklart. Man gjorde ju en gigantisk mätning i Sverige 1897 på över 40 000 beväringar, som det hette då, när de ryckte in i lumpen. Och finessen med det här var också att det var väldigt enkelt att göra. Man kunde stå där och mäta längd och bredd och skriva upp i långa tabeller. Det kunde man ju utbilda folk på 5 minuter att göra. Så därför fick man mycket siffror. Och det såg väldigt tjusigt ut i de tjocka böckerna. Så man hade mätt 47 000 personer och alla mått. Och det stod där och tida upp och sida ner med tabeller och sånt. Och jo, men då lyckades man ju komma fram till att det var lite mer kortskallar i norra Sverige. I Lappland. Och det skyllde man ju då på att det var inblandning av samer, finnar. Men det var nästan lika mycket kortskallar i Uppland och i Skåne. Och det där var ju väldigt besvärligt för dem. Och det där fick de hålla på att bryta och bända med siffrorna för att ändå få till. Forskarna hade i förväg bestämt sig för hur slutresultatet skulle se ut. Sen var det bara att vrida och vända på siffrorna och anpassa forskningen tills man hade nått ett resultat som stämde med den visionen. Men hittills hade forskningen mest handlat om att gräva bakåt, att kartlägga den långskalliga rena vita rasen och dess ursprung. Mannen bakom metoden att mäta skallar, svensken Anders Retzius, dog 1860, men hans mätmetoder skulle leva kvar i många år. En ny generation av vetenskapsmän stod beredda att förvalta hans arv och föra rasbiologin in i 1900-talet. I Sverige är det framförallt en man som kommer att driva på denna verksamhet, Herman Lundborg. Han skulle under 1900-talet också ändra inriktning på forskningen. Han säger att nu måste vi börja undersöka den svenska folkstammen, som det kallades på den tiden, och se till så att vi kan de som har dåliga anlag inte fortplantar sig, och då att de som har goda anlag fortplantar sig så mycket som möjligt. Så då får man det mer inriktat på samtiden, på här och nu och på framtiden, hur den svenska folkstammen ska se ut framöver och sånt där. Så man får en lite annan, man svänger där kring sekelskiftet 1900. I början av 1900-talet kommer framförallt en man vara framträdande vad gäller den rasbiologiska forskningen i Sverige, Herman Lundborg. Det är till stor del han som lägger grunden till den rasbiologi som vi känner idag. Nu i början av 1900-talet är genetiken på stark frammarsch, och Herman Lundborg är tidigt inne på det genetiska arvet när han under den här tiden upptäcker en ärftlig sjukdom i Blekinge. Gunnar Broberg, professor i idé- och lärdomshistoria, berättar. Där han då visar, menar han, och som vi kan mena också, hur en sjukdom håller på genom att man gifter sig samman, och han kan följa ärftlighetsgångarna, håller på att ta död på en bygd. För det är en så pass allvarlig sjukdom som det handlar om. Och det menar han då är någonting som gäller för Sverige och som gäller för hela samhället, det västerländska samhället, överfört då, eller billigt sett i alla fall, att olika oförståndiga äktenskap, olika sociala inslag gör att hela samhällen äter upp sig själv eller parar sig till döds. Det västerländska samhället håller på att degenerera. Men vem är han då, denne Herman Lundborg, som kommer att gå från att vara en lovande ung svensk vetenskapsman till att bli en framstående och aktad rasbiolog, för att senare förföras av den tyska nazismen och bli judehatare? Ja, där hamnar han. Herman Lundborg är då den svenska rasbiologins och i dess tillämpning rashygienens stark man, centralgestalt. Och Herman Lundborg är ett exempel på hur en duktig vetenskapsman blir övermannad av en politisk övertygelse som går åt ett håll som vi kunde befara. Det finns en lockelse i sådana ting som man, jag menar, det här var ett stort och smått i det här, men jag vet att Lundborg tyckte om Wagners musik, allting går åt peppan, va? Det är Untergang des Abendlandes, eller det är Ragnarök. Ja, han är en dysterkvist alltså. Första världskriget har ju en sån här väldigt stark påverkan. Vi har glömt detta första världskrig till förmån för andra världskriget. Men första världskriget är en lång utdragen förfärande slakt. Och av, som man menar då, de bästa, de starkaste och så vidare. Va? De unga, kort sagt. Det är också en undergång för de gamla idealen, man vet. Och vad var kvar då? Alltså det är svårt att börja om där efter det. Och i den grogrunden så spirar både revanschbegären i Tyskland och också hektiskt nöjesliv. Staden, modernismen tar sig, som man då tycker, hemska överbudsuttryck. Och en gammal gestalt som Lundborg åser detta med fasa och kopplar det då till den judiska. Och antisemitismen finns ju tidigare också alltså. Så det snörs åt runt om honom, runt hans person. Så att han blir både antisemit och nazist i slutändan. Uttalad sådan och med visst stöd och beundran från den tyska nya regimen. Mot bakgrund av det som senare kommer att ske under andra världskriget är det lätt att tro att teorierna som rör rasbiologi och rashygien är ett tyskt påfund. I själva verket finns dessa idéer vid den här tiden över hela världen, inte minst i USA. Och i Sverige fanns det sedan 1910 ett rassällskap. Men för att verkligen få fart på forskningen i Sverige vill Herman Lundborg ha ett statligt finansierat institut. Ett projekt som knappast lär stött på några större protester vid den här tiden. Historikern Lennart Lundmark. Man ska ju också ha klart för sig att det här är egentligen inget politiskt projekt. Det är inte, utan det är alltså vetenskapsmännen. Det var ju män på den tiden. Alltså det var män i vita rockar som drev på det här. Det var professorer i medicin, professorer i fysiologi, Karolinska institutet, medicinska fakulteten i Uppsala universitet och så vidare. Och när det så småningom kom till den politiska delen, om man skulle inrätta ett institut för Herman Lundborg, så var ju de som motionerade, han var någon som överdirektör för sinnessjukvården och sånt där. Alltså det fanns inga partipolitiska skillnader i de här frågorna. Alla partier var med på det, att det här ska vi driva, för det har professorerna i vita rockar sagt det bra. En poäng med om man vill starta ett institut med statliga pengar, det är kanske att säga, det här begriper ni inte. Det här är så svårt. Det var ungefär vad man sa i alla fall. Och alla i beslutande bara skakar på huvudet. Det här är så svårt, vi begriper inte. Det är alltså genetiken. Men det måste vara väldigt fint eftersom det är så svårt, eftersom det är vetenskap. Och så får man då en debatt där man ju kan peka på att det finns en förnämlig företrädare i Sverige i form av Herman Lundborg. Som man ska värna om, som är värd ett institut etc. Det är ett av de vanliga argumenten för när man ska göra nysatsningar, att herregud, om denna storhet försvinner ur landet, vi måste hindra det. Och för att undvika att den högt aktade Herman Lundborg skulle dra sig utomlands får han till slut sitt institut. Beläget i Uppsala slår Statens institut för rasbiologi upp dörrarna i januari 1922. Chef för institutionen med professorstitel blir Herman Lundborg. Institutet var unikt i sitt slag. Sverige var nämligen först i världen med ett statligt finansierat institut för rasbiologi. Där är vi först och med längst bärkraft för en sådan, och kanske mönsterbildande. Men det är det symboliska i att det är riksdagen som har beslutat detta. Journalisten och författaren Eva F. Dahlgren skulle av en slump komma att skriva en bok om rasbiologin i Sverige. Bakgrunden var att hon bestämt sig för att börja gräva i sin farfars förflutna. Han hade varit professor i botanik och bosatt i Uppsala. Men snart visade sig att den farfar som hon minns från barndomen hade levt ett helt annat liv. Vi hör Eva F. Dahlgren om hur hon första gången fick upp ögonen för rasbiologin i Sverige och hur bilden av hennes farfar under resans gång kom att förändras. Det hela började 1996. Vem var egentligen farfar? Jag visste ju att han hade varit professor i botanik och så. Han var ju fortfarande släktens högste fast han hade varit död i 20 år. Men jag ringde pappa och sa, har du någonting av det som farfar har skrivit? Ja visst, sa han, jag har en hel låda här, men det är bara en massa om blommor och fjärilar. Ja, men skicka ner det i alla fall, tyckte jag då. Så jag fick den där lådan. Och det var där jag hittade detta, för jag började bläddra då i de här skrifterna och fastna bland annat i farfars klipppärm, där det var en artikel från Uppsala Nya Tidning 1948. Farfar fyllde 60 år och det var en sån här jubilarartikel. Och där lyfte man särskilt fram hans stora insatser vid Rasbiologiska institutet i Uppsala. Och det, jag ska säga att det var faktiskt första gången jag hörde talas om det här institutet. Och det som ju kom upp då när jag satt på biblioteket och började skriva mina minnen, det var ju just det här att farfar hade en riktig människoskalle på skrivbordet som han hade gem och gummisnoddar i. Och det där var man ju, tyckte man var jättekonstigt när man var liten. Man fattade inte vem skalle var det här och hur kan man ha det som en skrivbordsskål. Så. Men det är klart, det fick ju lite annan betydelse sen då när man upptäckte det här. Och det var där det började, kan man säga. Året är 1922 och Statens institut för rasbiologi i Uppsala, det första i världen i sitt slag, ska precis till att öppna. Evas farfar blir då tillfrågad om han vill vara med och hålla i de inledande föreläsningarna. Förfrågan kommer direkt från chefen för det nyinrättade institutet, Herman Lundborg. Men Evas farfar var ju i grund och botten professor i botanik. Hur kom det sig att han, med den bakgrunden, skulle komma att arbeta sida vid sida med Herman Lundborg i rasbiologins namn? Det var ju det som var så konstigt, för att jag visste ju att farfar höll på med växtförädling, men just det här med människoförädling, det hade jag ju aldrig haft en susning om. Men en av de här artiklarna där i pärmen då, Uppsala Nya, där skriver farfar att även för människan gäller samma arvslagar som för växter och djur. Ärftlighetsforskning, växtförädling, folkförsörjning, befolkningspolitik och rashygien hänger på olika sätt tillsammans. Så att det säger ju rätt mycket om hur han såg det helt enkelt. Vi hör professorn i idé- och lärdomshistoria, Gunnar Broberg. Svensken är, om man ska ta till en klyscha, en ordningsam varelse. Och lagd och fostrad till att vara systematisk och ordning och reda. Vi är ju så fortfarande, kan man säga. Alltså det belönas den typen av egenskaper. Man övade ordning väldigt mycket. Ett sätt att bli ordningsam var just att samla växter och kategorisera, systematisera dem. Det är mönstervetenskapen, botaniken kan man säga. Vad som är mönstervetenskap idag kan man alltid fråga sig. Men varje period har sin, ska vi säga, mönsterskapande tänkesätt och vetenskapliga sätt. Alltså. Trots att man talar om tvärvetenskap. Mot den bakgrunden var det kanske logiskt att Evas farfar skulle komma att arbeta med rasbiologi. Han hade ju ägnat sig åt att kategorisera och få ordning i växtriket. En kunskap som också borde kunna överföras på människor. De flesta rasbiologerna vid den här tiden, de var ju zoologer, botaniker, alltså det var det man var på något vis. Jag tycker aldrig man kan säga sådär att han, oj sen blev han rasbiolog, utan det verkar han ha varit hela tiden naturligt. Som botaniker kunde man lika gärna uttala sig om människan. Som det här citatet då, att det hänger ihop liksom. Ja, som sagt, det var zoologer och botaniker som var engagerade i detta. Och läkare då, psykiatriker, som ansåg att nu hade man kommit på hur allt hängde ihop. Men vad var det då egentligen man hade kommit på? Vid det nyöppnade statliga rasbiologiska institutet i Uppsala skulle man nu i början av 20-talet inventera den svenska folkstammen. Övertygad om att den svenska nordiska rasen höll på att degenereras och riskerade att dö ut, måste man forska i hur man ska bevara den inför framtiden. Men exakt hur skulle detta då gå till? Man kan nog säga att det var ganska vagt formulerat vad man skulle göra. Alltså retoriskt i meningen att man skulle värna om den svenska befolkningen, att man skulle inventera etc. Men vad det sen då ska leda till och vilka metoder man ska gå tillväga, nej. Och därför så kunde också detta institut hålla på med någonting som aldrig leder till särskilt mycket. Men samtidigt bara vara symboliskt och uppfostrande för den delen också. Det ingick för övrigt att man skulle ha en upplysande verksamhet. Han anlitas just som, vad ska man säga, folkupplysare kanske man kan kalla det. Och man lyssnade ju på de här vetenskapsmännen. De ansågs ju kunna berätta sanningen, så här är det så att säga. Och då, det var både allmänheten och politikerna. Lyssnade på det här. Och sen tog han ju över, det fanns lite anteckningar då att han tog över Herman Lundborgs föreläsningar, rashygien till exempel på Lantbrukshögskolan och sådär. Så att ja, de jobbade väl ihop på något vis, men han hade ändå liksom, det var botaniker han var, men sysslade med det här som någon slags folkupplysning då. Och det kan man säga låter bra, men den kunde tendera och mer än så till att bli propagandistisk. Och där kommer också de här kontakterna med den tyska motsvarigheten och de tyska kollegorna in på 20-30-talet. Flera namn som sen kan sägas vara ganska komprometterade utav den fortsatta historien. Inför öppningsåret av Rasbiologiska institutet 1922 hade Herman Lundborg fått 60 000 kronor att disponera. En förhållandevis stor summa på den tiden. Huvuduppgiften för institutet var att studera svenska folkets raskaraktär. Och för att göra det måste man undersöka och mäta människor. Många människor. 25 år tidigare, i slutet av 1800-talet, hade man genomfört massmätningar av värnpliktiga i Sverige utan att egentligen komma fram till någonting. Inom institutets ramar för rasforskning upprepar man nu dessa massmätningar och låter undersöka 57 263 värnpliktiga under åren 1922-23. Återigen får man in mängder med siffror och tabeller, men som i sig inte för forskningen framåt. Intressant är också att Herman Lundborg fortfarande använder sig av Anders Retzius gamla metod att mäta kranier i lång- och kortskallar med hjälp av skjutmått och linjal. Men inte bara mätmetoderna som gör att Herman Lundborg lever kvar i det förflutna. Precis som hans kollegor 25 år tidigare kommer också hans intresse att riktas mot folket i norr, samerna. Gunnar Broberg, professor i idé- och lärdomshistoria. Samerna är också väldigt uppmärksamma internationellt. Man kan säga, eller jag ser ibland, att samerna har den här dubbla rollen att vara i Sverige både någonting föraktligt och någonting, en folkgrupp som man är stolt över. Alltså Sverige har så att säga en koloni i sitt eget land och i den meningen någonting som kan tävla med de stora länderna, va? Och Sverige har också, kunde antropologerna mena, ett särskilt ansvar eller en särskild övningsyta för sin egen forskning på samerna, och där man då kunde publicera sig inför den internationella världen. Historikern Lennart Lundmark. Det Herman Lundborg sysslar med är ju propagera för rashygien, som det kallas då, det här med bättre och sämre och vilka som ska få planta sig med varann. Men samtidigt så lever han kvar i det gamla när det gäller metoderna, just när det här när det gäller samerna och det, för då håller han fortfarande på med skallmätningar. Men det var ju också på grund av hans, den här idén han hade om han skulle bevisa att rasblandning var skadlig och så. Och jag vet inte vad han hade för nytta av skallmätningar ens från sina egna utgångspunkter. Men det var ju mycket siffror, det såg snyggt ut och sådär. Så han skulle ju ha pengar och anslag och grejer. Men Lundborg var besatt av tanken på att bli den första i världen som kunde bevisa att rasblandning var skadligt. En upptäckt som skulle forma framtida generationer och föra in hans namn i historieböckerna för all framtid. Övertygad om att svaren på rasblandningens gåta fanns hos den samiska befolkningen kommer Lundborg nu att tillbringa allt mer tid i norra Sverige. Grejen är att det här ska ju då handla om den svenska folkstammen, som de kallade det. Men Lundborg är ju alldeles fixerad vid det här att han ska bevisa att rasblandning är skadlig genom undersökningar i nordligaste Sverige på samer och finnar och svenskar. Så att han använder en väldigt stor del av pengarna, institutets pengar, till att fara runt och åka upp i norra Sverige. Så att det sköts väldigt, även om man så att säga hade varit rasbiolog skulle man ha tyckt att det här hade sköts väldigt dåligt. Lundborg var väldigt intresserad tidigt utav Sameland och samerna, lapparna, och kom nog också att bli kär i landskapet, kanske man kan säga hälsan fann han där. Men det betyder också att han mer eller mindre drog sig dit och var där alldeles för mycket för att kunna sköta det institut som han skulle ha. Plus att han då gjorde de där undersökningarna upp med mycket diskutabelt resultat. Man kommer snabbt in på en massa motsägelser. Lundborg till exempel, han är ju motståndare till urbaniseringen, till moderniseringen, stadskulturen. Samtidigt så är han ju stark anhängare utav modernisering i form av vetenskap. Han vill ha landsbygden, han vill ha det fria, friska livet uppe i norr, och är alltså, som man säger, den ädle vilden anhängare i någon mening, va? I förhållande till vad han tycker om staden. Samtidigt så tycker jag ju inte att de här är något mönster som bor där uppe. Och den där balansgången, ja, eller hoppandet, den kan ju inte leda i mål på något anständigt sätt. Det är ingen god forskningsgren. Herman Lundborg då var också en väldigt besvärlig person att ha att göra med, och höll på och grälade och bråkade och sparkade folk hit och dit och skällde ut den ena och den andra. Så att även av den anledningen så blev han ganska isolerad. Och så for han upp till Lappland och mätte samer istället. Efter 4 år kunde det rasbiologiska institutet i Uppsala stolt presentera resultat från sina undersökningar. Den första boken gavs ut på engelska 1926 och fick titeln The Racial Character of the Swedish Nation. Men bokens innehåll var egentligen en upprepning av de resultat som man fått fram 25 år tidigare, i slutet av 1800-talet. Man presenterade bilder som ansågs visa en svensk rastyp och publicerade samtidigt mängder med siffror som handlade om långskallar och kortskallar och var respektive typ hade störst utbredning. En nedkortad version publicerades också med titeln Svensk raskunskap. I den upplagan hade Herman Lundborg lagt till ett avsnitt där han förklarade att den nutida kulturen i stora delar av världen uppbäres av den nordiska rasen. All forskning bär samfällt vittne om den nordiska rasens sega kraft, företagsamhet, begåvning och organisationsförmåga. Vidare uppmanar Herman Lundborg det svenska folket att hålla rasen uppe så att den ej urartar eller dör ut. Det finns en sorts dubbelgrej här, alltså att dels har man den germanska rasen eller nordiska rasen som man ibland alltså, som är den bästa och, men samtidigt är den ömtålig, alltså den får inte skadas och det får inte och han tycker sig se att i närheten av hamnstäder så har det, är det inte riktigt ren nordisk ras och så vidare och såna här saker. Och sen fanns det ju lite folk som köpte det här och skrev uppmuntrande brev och gick på hans föreläsningar och en del till och med skänkte det pengar till institutet så där. Men det var en ganska liten grupp alltså, och han hade några medarbetare som kom och gick och så, men man började upptäcka att det här bara var svammel, att man inte kom någonstans. Och det började man upptäcka redan på 20-talet. Va? Efter bara ett år sänks institutets anslag från 60 000 till 55 000 kronor. Herman Lundborg protesterar högljutt och hotar att avgå om han inte får mer pengar. Men summan förblir oförändrad och Lundborg kompletterar istället anslagen med gåvor från privata donatorer. Det fanns trots allt de som ansåg att rasbiologi var angeläget. Bland dessa återfinns bland annat en rad kända svenskar, som konstnären Anders Zorn och Nobelpristagaren i litteratur Selma Lagerlöf. Jo, alltså det finns ju en stor svenskhet i den här rastanken. En nationalism som i olika grader kan passa. Intressant. Alla älskar vi vår hembygd och vårt land och vår historia etc. Det kan man spela på. Sen kan det finnas mer än så. Alltså Zorn med spelmanstävlingar och hembygds- och folkdräkter och mulliga kullor och så. Det kan finnas en sympati för den här typen av verksamheter. Men att han då approcheras av en Lundborg och så vidare. Det handlar ju om att vinner man en sån så sprids det, va? Och jag vill ändå säga med de här båda namnen att de här idéerna är spridda. Just den här nationalismen, den svenska folkstammen, ett visst skönhetsideal och en viss ras, ett rastänkande. Det är spritt alltså. Så man kan inte frikänna dem från det. Man kan inte frikänna Selma Lagerlöf, även om hon naturligtvis inte aktivt skulle verka i den här riktningen. Men som vi vet, skriver om Nils Holgerssons resa så saknas ett landskap. Och det var Halland. Stackars Halland lider av att inte ingå i Nils Holgersson och inte kom Linné heller till Halland. Det är på något sätt missgynnat. Nämligen, det är en ganska mörk skildring utav Simlångsdalen och Tassarplågan. Alltså där just, ska vi säga, hennes tids fördomar kommer fram allt för mycket. Och som också ju visar att hon är barn eller en kvinna i sin tid. Tattare var en benämning på zigenare, en grupp som ansågs stå utanför det vanliga samhället och därför också var ett tacksamt mål för dåtidens rasbiologiska fördomar. I dåtidens stora uppslagsverk, Nordisk familjebok, står följande att läsa om zigenare och tattare. Till sitt yttre är zigenaren av medelstorlek, med smärt och smidig, ofta bildskön kroppsbyggnad. Små händer och fötter, långt svart, ofta rakare än lockigt hår. Hög panna, något snea svarta ögon. Lätt bågform i näsa och mörk grönbrun hy, utan förmåga av rodnad. Vanligen är männen vackrare än kvinnorna, vilka i den första ungdomen, ofta bländande sköna, vissna tidigt. I regel redan efter första barnsbörden. Till karaktären skildras zigenarna numera överallt som lättjefulla, lögnaktiga och hämndgiriga. En krypande, en oförskämt pockande. Allt egenskaper som är då en naturlig följd, dels av deras kringflackande liv, dels ännu mer av deras lott att nästan överallt vara föremål för avsky och förakt. Man brukar ju pröva den här fantastiska Nordisk familjebok Uggleupplagan för sina formuleringar ibland, alltså om folkslag eller om någonting annat som är lite komiskt onekligen. Möjligen kan man ibland också tycka lite på skoj genom att yttrandena är så överdrivna. Men där står det svart på vitt. Och det är som nu med Nationalencyklopedin facit. Va? Slår man upp ordet neger i samma nordiska familjebok står följande att läsa. I psykiskt hänseende kan negen sägas i allmänhet stå på barnets ståndpunkt. Med i regel klen begåvning och livlig fantasi. Han är glad och obekymrad, stundom skenbart allvarlig. Han saknar kraft och uthållighet, hänger sig åt ögonblickets ingivelser och snabbt växlande stämningar, samt är mycket känslig med utpräglat sinne för det komiska. Om negens objektiva känslor, kärlek, vänskap, förtroende, tacksamhet och dylikt har vi dock svårt att uttala oss, då negens sinnesinriktning är så grundolik europeens. Med den här typen av underlag reste Eva F. Dahlgrens farfar land och rike runt och föreläste om hur viktigt det var att skydda den svenska rasen mot yttre hot och rasblandning. Det var ju det som var så konstigt för mig, alltså att farfar då reste runt hela landet och pläderade för detta, att man måste föda många långa och blonda barn, medan han då själv hade gift sig och skaffat barn med min lilla farmor som alltså var 1,47 och brunårig och härstammar från Sydfrankrike då. Så att de fick fyra barn och det blev inga långa blondiner. Så att det var ju liksom en av de frågorna jag tänkte att jag måste få veta hur kunde detta komma sig? Under 30-talet reste författaren och journalisten Ludvig Lubbe Nordström genom Sverige för att skildra den dåliga hygienen som då rådde på den svenska landsbygden. Ofta handlade det om bostäder med ohygieniska förhållanden och olika typer av ohyra. Hans arbete blev mycket uppmärksammat och resulterade i en serie med radioreportage som fick det passande namnet Lort Sverige. Men inom ramen för ohygieniska förhållanden rymdes också tankar kring den svenska folkstammen. Här pratar han med lantbrukaren och författaren Carl Larsson i By om den pågående degenerationen. Det har jag sett precis i hela Sverige, ifrån sydligaste Skåne och ända långt upp i Lappmarken. Ja, det tror jag nog. Likadant överallt. Nå, men det har ju blivit väldigt plåstrande på det viset med folkmaterialet, och vad ska det leda till? Ja, naturligtvis är det. Man gick medicinskt sett så plåstar man ju med avkomman och håller så många som möjligt vid liv, och de är ju inte alltid prima liv, eller det är prima krafter är de inte alltid. Nej. Och man genom att en massa tanter och sådana där sociala plåster har kommit in, så sysslar man mer med det svaga, livsodugliga, än med det kraftiga. De får bära skatterna och får sälja någon hjälp. Det stämmer precis, och det har varit en genomgående synpunkt hos alla de läkare jag träffat i hela Sverige. Journalisten och författaren Eva F. Dahlgren. Det föddes för få barn. Hur skulle man då se till att de som föddes var av så bra material som möjligt. Man pratar om folkmaterialet. Och det var ju då man tittade på växtförädling, djurförädling. Man hade ju fått fram kor som mjölkar mycket mer och sådär. Man sovrar här bara ut de bästa sorttyperna för vidare bearbetning. I detta fall av gammal svensk lantvete där de borstiga formerna kasseras. Och får på så sätt fram en elit. Ja, då tittar man på de yttre egenskaperna. Rangordnade och överstod ju just den där nordiska människan. Den långa och blonda och långskalliga. Och det var ju det som var så chockerande att läsa. Det var det här farfar skriva om någon. Föräldraskapet bör anförtros de rasdugligaste elementen. Och han konstaterade att för närvarande så undervisades 5 000 barn i hjälpklasser och på sinneslöanstalter. Se där ett stickprov på icke-önskvärd barnalstring. Och han konstaterade också att en neger i Sydsverige hade fått 7 barn. En mulattavel som självfallet icke bör uppmuntras eller tolereras. Jag tycker det säger rätt mycket om hur han såg på detta. Om den här andan ska fortsätta så är det en mycket, mycket stor risk för att vi ska få en stark generation i landet. Ett dåligt folkmaterial. Det får vi naturligtvis. För det här svaga de fortplattar sig kraftigast och det här kraftigast minst. Ja, det är just det. Men det här har vi också en fråga och det är nämligen nativiteten. Ja, det är en stor fråga där. Så småningom kommer ju Sverige på det viset att bli en svag gammal gubbe. Ja, det gubbiseras årligen. Och det anser du pågår i full fart nu? Ja då. Just det där med att man var skyldig. Han skriver på ett ställe där att individen är inte det högsta och inte ett självändamål. En människa med goda arvsanlag fyller en etisk och fosterländsk plikt genom att ge livet åt många nya medborgare. Man skulle ju ha en stor skalle då, för då hade man en stor hjärna och då var man då intelligent. Men det var också det här att man skulle ha balans i kroppsmåtten, för att det avspeglar då att man var en balanserad människa. Så det här föreläste han om alltså. Men hans egen fru, alltså Evas farmor, levde inte alls upp till de ideal som hennes man propagerade för och föreläste om. Hon som bara var 1,47 lång, hade brunt hår och sydfransk påbrå, tillhörde snarare den grupp av människor som inte skulle beblanda sig med den nordiska rasen. Inte heller de 4 barnen skulle till utseendet komma att uppfylla faderns rasbiologiska ideal och det rasbiologiska institutets riktlinjer. Det var ju då jag började fatta att det hade fått konsekvenser inom familjen. Jag ser det som att han hade en väldig strid inom sig, den här kampen mellan känsla och förnuft på något vis. För att hans förnuft sa honom att detta var inte bra då, för att enligt alla de här måtten så var ju hon då inte alls långskallig utan kortskallig då. Ja, det var väl den där, alltså min pappa, han sa att han kände sig alltid värdelös, för han var inte lång och blond. Alltså och min faster sa att hon kände sig alltid som en B-människa fysiskt sett. Alltså en människa som inte hade rätt att fortplanta sig. En minusvariant då när det gällde det fysiska då. Men samtidigt så känner jag att ja, men det var också lite försonande att han inte följde sina rasteorier. Kändes som att han blev mer mänsklig på något vis. Ja, jag vet inte. Jag tycker aldrig att jag riktigt fick klart för mig det där med vad det egentligen var. Och hon är själv då kemist och naturvetare. Och hon skriver ju någonstans att hon kan inte heller förstå liksom sina känslor för farfar då. Hon skriver att hon liksom hela sitt liv försökte på ett naturvetenskapligt sätt förstå sitt äktenskap, men att hon skriver det att hon går bet för att det här med kärleken, den har det är liksom den hemligheten, den är helt förborgad. Så att men hon söker ju hela tiden någon slags svar, och hon söker hela tiden försöka förstå honom och sig själv och sådär. Men det är klart att man kan ju tänka sig att det var väl inte så roligt för farmor att bli konstaterad kortskallig. För att hon kände sig nog på många sätt underlägsen. Statens rasbiologiska institut i Uppsala kunde nu under 30-talet stoltsera med att ha publicerat en omfattande undersökning om den svenska folkstammen. Verket hade kommit ut både på engelska och svenska, och även en tysk version trycktes för kollegorna i Tyskland. I december 1932 kom också resultatet av Herman Lundborgs undersökningar i Lappland, vilka presenterades i publikationen The Race Biology of the Swedish Laps, Part 1. Men vad Herman Lundborg inte visste var att härifrån och framåt skulle det bara gå ut för. Hans rasbiologiska institut hade redan upplevt sin storhetstid. Professorn i idé- och lärdomshistoria, Gunnar Broberg. När är någonting på topp egentligen? Det är klart att det är på topp egentligen när institutet öppnar sina dörrar. Men då uppfattar de själva som det bara början. Det är väl kanske när man lyckas och verkligen kan slänga i bordet med stor kraft såna här praktpublikationer, propagandapublikationer om den svenska befolkningen. Jag menar, de publikationerna visar att man hade uppnått ett resultat, men resultatet är ju inte direkt i vetenskapliga slutsatser eller så, utan mera dokumentation. Men sen finns också den här frågan om att man ska undvika olika sjukdomar, vanliga sjukdomar som kan ha en ärftlig komponent, men som då helt enkelt att få en bättre folkhälsa. Alltså en mer medicinsk snarare än en antropologisk, fysisk-antropologisk sida. Och den kommer att bli starkare då på olika sätt. Man har talat om att det finns en kris i den internationella eller en svängning i den internationella rashygienen, eller som man säger också eugeniken, då slutar 1920-talet, då man förstår att man kan inte liksom hålla på att forma idealmänniskor på det här sättet. Men därmed så kan man se till att sjukdomar inte får den spridning som det skulle behöva om man studerar ärftlighetsgångar. Vet man det så borde man ju lägga om inriktning, kan man säga, på verksamheten. Och det gör man inte alls, för det finns andra idéer som håller fast den gamla rassidan. Herman Lundborgs besatthet av att rasundersöka samerna och fixeringen vid att hitta fall där samer skaffat barn med svenskar eller finnar skulle nu komma att innebära problem. Historikern Lennart Lundmark. Ja, det är i början på 30-talet. Så man får ju en ny regering 1932. Och då säger de ungefär att nu måste vi se över det här. Vad är det egentligen de sysslar med det här? Och varför håller han på bara där uppe i Lappland med samer? Det här skulle ju handla om den svenska folkstammen och den germanska rasen och sånt där. Så då får han först kritik för det. Det lyckas inte med så mycket som alls ambitionerna lovade. Och det betyder också att det krymper till sina anslag. Det betyder också att myndigheterna blir oerhört irriterade på den här verksamheten. Kanske inte nödvändigtvis för att den hade rasistiska inslag, utan helt enkelt för att den inte fungerade. Ja, visst. Alltså det hjälper inte hur mycket man pumpar in i de där mätningarna och skallar och hit och dit och färgnyanser och sånt, utan det leder ingen vart. Därför att det är ju för sig, man har alltså en meningslös frågeställning. Alltså och så skär de ner anslagen, och han försvarar den här som han kallar för lappundersökningen. Men vad då? Det är ju meningslöst. Och det är bara gräl och bråk. Och han bara klagar över för lite pengar etc. Och det var för lite pengar för det vad han ville göra, det är klart. Sen när han började få problem och hade gjort sig osams med alla och började få dåligt med pengar i början på 30-talet och nazismen kommer igång även i Sverige, så började han söka sig åt det nazistiska hållet. Och också det antisemitiska hållet. Och han skriver brev att det är judarnas fel att jag inte får några pengar till min forskning och sånt där. Sen är han då antisemit i förhållande till sina kritiker i Dagens Nyheter, som han uppfattar då som en judetidning, va, eftersom det är bonnierägt. Och han är hela tiden sårad för att inte man förstår storheten i hans mission och hans person och hans vision. Så att vi kan i efterhand säga att det var kanske dödsdömt företag det här, genom personen Lundborg. Då säger de att nu ska vi ändra forskningen här till ärvda sjukdomar, genetiskt överförda sjukdomar. Herman Lundborgs sista inlägg i debatten blev skriften Västerlandet i fara, som kom ut 1934, i vilken han upprepade varningarna om att den svenska rasen hotades av degeneration. Men Lundborg var uträknad i den svenska debatten om rasbiologi. Däremot skulle han senare komma att få uppskattning från det nazistiska Tyskland. Vi hör historikern Gunnar Broberg. I dubbel bemärkelse så ser man ju mot Sverige med avund och beundran. Alltså Sverige ligger i norr, och den nordiska tanken och den nordiska rasen, den nordiska renheten och allt detta som bara väderstrecket har givit oss, som också kan saknas i det mera turbulenta Tyskland då, med en annan befolkningsstruktur och med mycket tätare, stora, större städer etc. Men sen kunde man också se på Sverige och Norden med avund, eftersom där fanns en sorts organisation, det här institutet, och man gjorde och kunde hänvisa till det också. Och så småningom, men då är han ju redan avgången, så blir han hedersdoktor i den nazistiska Heidelberg. In jeder Stunde, an jedem Tag, nur zu denken an Deutschland, an Volk und an Reich, an unsere deutsche Nation, unser deutsches Volk, Sieg, Heil! Sieg! Men vad händer då med det rasbiologiska institutet i Uppsala? Historikern Lennart Lundmark berättar. Lundborg får vara kvar till 1935, till han går i pension, men sista åren är det väl, går han ju på sparlåga. Och sen händer ju denna väldigt underliga omsvängning. Ska det bli en fortsättning? Ja, det lyckas man med. Men när man då ska ha en efterträdare, så blir det inte en efterträdare av Lundborgs slag, utan hans raka motsats. Som avskyr rasbiologisk forskning och är mot allting som har med rasism att göra. Nu heter Gunnar Dahlberg. Och som jag tycker är väldigt konstigt, han ändrar inte institutets namn, trots att han i andra sammanhang har skrivit att rasbiolog, den titeln är ju rena skämtet, det är ju bara fantasier, men han behåller det. Jag tror inte han törs röra riktigt i det där, för det är under utdöende institutet, och han har sin tjänst där att tänka på och sådär. Och det är ju lite paradoxalt att vi har från 1935, som efterträder Lundborg, en medicinare, Gunnar Dahlberg, som är antirasist, som helt enkelt underkänner själva begreppet ras, trots att han sitter då vid ett rasbiologiskt institut. Som fortfarande har kvar sitt gamla namn. Som fortfarande har kvar sitt gamla namn ett 20 år till eller så. Och som hela tiden, för övrigt också under krigsåren, är motståndare till nazismen. Den typen av paradoxer har historien ibland. Så det gäller att se historien både i detalj och i perspektiv. I och med att Herman Lundborg försvinner från Statens rasbiologiska institut 1935, inleds en ny era vid institutet. Nu skulle man istället ägna sig åt ärftliga sjukdomar. Historikern Lennart Lundmark berättar. Han ville ju själv att hans arv till eftervärlden skulle vara att han hade bevisat att så kallad rasblandning var skadlig. Och det blev det ingenting av. Utan, och det enda han lämnade efter sig, det var ju då tabeller och mått och tabeller och tabeller och mått. och fotografier, väldigt mycket fotografier finns det på samer i Rasbiologiska institutets arkiv som finns i Uppsala. Vi hör Gunnar Broberg, professor i idé- och lärdomshistoria. Lundborg försvinner då 35 och han flyttar ut till Norrtälje, tror jag det var, och han bor i sin sommarstuga och han kanske försvinner, men från och till kan han dyka upp och ställa till lite bråk och så. Det är ett personligt öde som jag inte ska gå in på. Författaren Eva F. Dahlgren. Jag hörde en uppgift, jag vet inte om den stämmer, men att Herman Lundborg, som ju då gjorde de här massa resor och skrev mycket om samerna eller lapparna som man kallar dem, och väldigt liksom negativa omdömen, att han när han blev enkling att han gifte om sig med en samekvinna. Jag vet inte om det stämmer, men samtidigt så tänker jag att han kanske var lika motsägelsefull som farfar. Motsägelserna bara hopar sig om man går igenom det här, och på Rasbiologiska institutet som då styrs av som chef, säger man, chef och professor Gunnar Dahlberg då, så kan den som sagt på sätt och vis nästan bli en motståndsinstitution, motståndare mot utvecklingen i Tyskland. Det visar sig under andra världskriget, och vi har flyktingar i Sverige, att de har något av en fristad hos Dahlberg. Och det påstås att Rasbiologiska institutet var avlyssnat för sin, ska vi säga, motståndsverksamhet under andra världskriget. Det låter som en ny sån här motsägelse. Jag vet inte så mycket, eftersom till Dahlbergs dygder eller kännetecken var att inte spara på allt material på detta sätt som Lundborg var dum nog att göra. Evas farfar, som i grunden var professor i botanik, men som samtidigt varit en flitig föreläsare vid det Rasbiologiska institutet, skulle också handlägga det rasbiologiska arbetet på hyllan under 40-talet. Jag tycker att det är ganska påfallande hur hans brev och det han skriver, det handlar om blommor och fjärilar. Han återgår till det som om ingenting har hänt. och det var kanske ganska vanligt att man... Och det var kanske därför man inte heller fått läsa någonting om det här institutet. Utan nu glömmer vi det. Vi byter namn och sen... Men det hade faktiskt det namnet kvar ända till 58. Nej, det är jättekonstigt att man behåller det namnet. Jag förstår inte faktiskt. För jag menar, efter andra världskriget kan man inte förstå hur något land kan ha ett sådant institut. Men tron på rasläran levde kvar. Här från en studiecirkel i ämnet från 1940-talet. För att förstå de karakteristiska skillnaderna de olika raserna emellan är det absolut nödvändigt att vi känner till ärftlighetslagarna. Och det är därför jag har ritat upp de här krumelurerna på tavlan. Den här fyllda pricken här, det betecknar alltså fadern, och den här ofyllda modern. Om man nu korsar dem där med varann, så har vi alltså i denna prick åskådliggjort första generationens avkomma. Studiecirkeln anordnades i en tid där rastänkandet ute i Europa legitimerade massförintelser av de icke önskvärda. Hur var detta möjligt? Historikern Gunnar Broberg igen. Ja, det är en bra fråga. Alltså, det är också en knepigare fråga än vad man först tror. Man kunde ju tycka att omvändningen skulle vara omedelbar. Men man kan också säga att rasbiologin kunde överhuvudtaget ha gått under tidigare. De här resonemangen lever kvar i vår populärvetenskap, i viss forskning också långt senare, ja, efter andra världskriget. Så det är en väldigt seg historia som hela tiden söker sitt fotfäste. Den hade ett fotfäste i Statens institut för rasbiologi. Det fick ett sådant fotfäste efter andra världskriget i Uppsala igen genom en docentur och undervisning i fysisk antropologi, och det blev väldigt omdiskuterat, och alltså då var det alltså verkligen på gränsen att ha gått ur tiden. Det finns en person som fortsätter. Han ansågs ju då som en med pajasfigur, och de gick dit, studenterna, och skrattade åt honom och sådär, men han hette Bertil Lundman och höll föreläsningar. Han gav inte upp. han kom aldrig in på institutet. Men han höll ju på med sådana där mätningar ända till 75 tror jag, eller vad det var. Lördagsföreläsningen i Uppsala. Så det är många som har berättat om det, hur man har varit och lyssnat på honom. Det var liksom som ett lördagsnöje. Så skaffade han sån här mätutrustning då för skallen. Och han visste ju inte hur man skulle mäta eller någonting, så att han brukade gömma sig i kapprummet på Vedala nation i Uppsala. Och när han då såg någon student komma som så lämpligt, och hoppade han fram där med det här skjutmåttet och satte på skallen och lärde sig genom detta tydligen då. Sen lever också Rasbiologiska institutet fram till 56, men då är terminologin omöjlig. Då hade runt 1950 UNESCO förklarat begreppet ras som ovetenskapligt. Men det är segt. Och sen blir det ännu segare när vi märker hur de här föreställningarna ändå har satt sig. Och hur de ändå på något sätt tycks ingå i vårt sätt att orientera oss i världen. Så vad man kan göra är alltså att föra upp dem till ytan och försöka genomskåda vad som ligger i allt detta. Av Eva F. Dahlgrens arbete med att forska i sin farfars förflutna blev det till slut en bok med titeln Farfar var rasbiolog. Jag hade ju som sagt inte alls några planer på att skriva om min farfar. Så att ibland har jag tänkt att han kanske knackar på här för att han ville att han kanske tyckte att jag skulle göra det här, att jag ändå kunde säga någonting om vår tid. Men det var ju den där övertron på vetenskapen. På det viset är det ju en tid som påminner om vår. Ja, jag heter Jan Wahlström och jag har varit professor i klinisk genetik på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Nu sedan ett par år tillbaka är jag pensionär, men har inte slutat att arbeta helt och hållet för det. Jag sysslar lite grann med forskning. Jag är också ett sakkunnig åt regeringskansliet, framförallt hos Socialdepartementet. Vad klinisk genetik handlar om, det är ju att introducera eller använda genetiska undersökningsmetoder för ärftliga sjukdomar. Och att använda det innebär att berätta om hur sjukdomar som är ärftliga ser ut och att hjälpa föräldrar att fatta beslut om man ska vara med i fosterdiagnostik eller om man ska göra diagnostik överhuvudtaget av en sjukdom som man misstänker är ärftlig. Forskningen kring klinisk genetik har inneburit nya oanade möjligheter att upptäcka ärftliga sjukdomar. Utvecklingen går framåt med stormsteg och varje år görs nya revolutionerande upptäckter. Med de olika fosterdiagnostiska metoder som idag finns kan forskarna upptäcka de flesta ärftliga sjukdomar eller kromosomfel. Med nya, förenklade och bättre metoder att kartlägga det mänskliga arvet väcker också nya etiska och moraliska frågor. Det kan låta vettigt så länge forskningen riktar in sig på ärftliga sjukdomar. Men var går egentligen gränsen för vad som är en sjukdom och vad som är en egenskap? För det som är en sjukdom eller en defekt för en person kan för någon annan vara en egenskap. Jan Wahlström igen. Ja, det är alltså jättesvårt att dra den här gränsen. Och det är det som är ett av de riktigt svåra dilemman i de här frågorna. Grundfrågeställningen handlar ju om vilket samhälle vi vill ha i framtiden. Vem är det som den här typen av undersökningar ska erbjudas till, så att säga, eller för? De allra flesta kan vara överens om att för allvarliga sjukdomar kan vara okej, så att säga, men om vi går över till egenskaper, kön är en fråga som har diskuterats väldigt ofta och mycket. Om man ska få göra fosterdiagnostik för att välja könet. Men om man då går över till det som kallas för egenskaper, om man är musikalisk eller om man har anlag för att bli en bra idrottsman eller om man är blåögd eller har några andra sådana egenskaper. Och personligen så tycker jag att vi ska hålla oss till sjukdomarna för fosterdiagnostik. Men precis som i fallet med rasbiologin kommer fosterdiagnostikens nya metoder successivt smygande. Utan en saklig debatt kommer vi aldrig få chansen att ta etisk eller moralisk ställning. Istället blir det framtida generationer som får fördöma det vi gör idag. Precis som vi idag fördömer rashygienen. Idag är det väl knappast någon som höjer på ögonbrynen över en vanlig ultraljudsundersökning. En metod som idag blivit standard. Journalisten Eva F. Dahlgren. Det här med att man uppger barnets kön gör man ju nu. Det gjorde man ju inte förut. För att jag vet när jag gjorde ultraljud då på 80-talet då fick man inte reda på könet. Men tydligen uppger man det idag och det har ju skett en del aborter just av flickfoster. Men debatten kring de metoder som rör fosterdiagnostik ligger alltid hopplöst efter forskarnas framsteg. Det som är problemet med den debatten är att den är för sen. Den ligger inte i fas med forskningsutvecklingen. Och försöker man att agera för att bromsa upp utvecklingen så för att få tillfälle till den här diskussionen då det är väldigt besvärligt att göra det. Därför att har man introducerat en metod och den finns redan tillgänglig inom sjukvården så blir det någon slags självgående mekanism som gör att det bara rullar på och man vill inte avvakta till man har hunnit tänka efter och fundera över de etiska konsekvenserna. Det är väl så att ju mer man upptäcker desto mer kan då noteras som avvikande på något sätt och i och med det så förskjuts ju gränsen till vad som kan anses normalt. Så frågan är ju då ja, vem duger till slut? Jag menar den här frågan, vem är värdefull? Är alla människor lika mycket värda? Den frågan är ju precis lika aktuell idag. Och en genetiker idag, han påpekar för mig, det tycker jag han har väldigt rätt i, att vi måste komma ihåg, det har inte skett någon moralisk evolution av människan. Det är inte så att vi på något sätt är klokare än vad man var på farfars tid. Och det som är problemet och det, vad det i så fall handlar om, det är ju att det gäller att vi ger människor utbildningar och kunskaper så att de får en så god insikt om vad egenskaper och sjukdomar är för någonting så att de har möjligheter till det här svåra självständiga beslutet som vi pratar om. Allting kokar väl ner till det där egentligen. Vem är värdefull och vem ska ha rätt att födas? På något sätt, det är ju egentligen den frågan. Fast nu överlåter man det till individen. Jag menar, samhället säger ju inte vilka som ska rensas bort. Utan det är ju individen som ska göra detta. Och det är ju inte lätt. För man lever ju inte i ett vakuum. Utan man är ju då påverkad av samhället, vad finns det för stöd om man nu så väljer att föda ett så kallat defekt barn? Måste man betala det själv? Måste man höra att du får skylla dig själv? Jag tycker vi lever ju en tid när det finns en väldig strävan efter det perfekta. Det är ju yta väldigt mycket. Perfekt hem, perfekt äktenskap, ja du vet sådär. Perfekta barn kanske, jag vet inte, men och det är väl mycket som man kan fråga sig då i min generation. Liksom. Ja, herregud, hur många av oss skulle egentligen ha fått födas? Så det är ju säkert många saker som man kan hitta och tycka att nej, men det är en defekt. Med snabbare och exaktare fosterdiagnostiska metoder, som till exempel ett blodprov på mamman, eller avsaknaden av lagar som reglerar tillämpningen, eller privata företag som har enorma ekonomiska intressen i framtidens fosterdiagnostik. Ja, mot den bakgrunden så borde debatten vara i full gång. Så är dock inte fallet. Nu har jag bara insyn så att säga i ett begränsat område där det alldeles uppenbart är så att forskningsutvecklingen och den metodutvecklingen som finns, den ligger långt före frågorna som avser etik och moral. Det som är svårigheten, den verkliga svårigheten, det är alltså att dra gränsen mellan vad som är sjukdomar och vad som är egenskaper. Idag är det nästan 100 år sedan rasbiologerna i Uppsala med sina linjaler och skjutmått delade in det svenska folket i lång- och kortskallar. Högt och lågt stående, fint och fult. Någonting som vi idag kan förfäras över eller skratta åt. För idag är vi trots allt klokare än vad forskarna var på 20- och 30-talet. Eller är vi det? Ja, jag läste någon undersökning. Det var någon amerikansk sån här spermabank. Då visade det sig att 90% ville ha en lång, blond och blåögd donator. För att då ansåg de att det barnet skulle ha mest störst chanser att bli framgångsrik. Och det var viktigare än hög intelligens. Om man sen då börjar titta på gener som kanske styr det här med psykiska egenskaper, så är det väl kanske många genier som kommer att aborteras bort. Jag menar, det är väl någonting man borde prata om. Hur perfekt måste man vara för att få födas? Du har hört Peter Dokumentär och historien om rasbiologin i Sverige. Programmet gjordes av mig, Kristoffer Hansson, och tekniker var Tobias Karlsson. På Peter Dokumentärs hemsida på sr.se/p3 kan du ladda ner samtliga Peter Dokumentärer och också hitta information om kommande sändningar.